Oscar Wilde. Egoist Ev. Seslendiren Akın Altan. Her öğle vakti okul çıkışında çocuklar oyun oynamak için devin bahçesine giderlerdi. Burası yumuşacık yemyeşil çimleri olan kocaman güzel bir bahçeydi. Çimenliğin arasında sağa sola serpiştirilmiş şahane çiçekler birer yıldız gibi dururdu. Bu bahçede ayrıca İlkbaharda gül pembe ve inci beyazlığında goncalar açan, sonbaharda da bol meyve veren 12 tane şeftali ağacı vardı. Kuşlar bu ağaçların dallarına konarak saatlerce öylesine tatlı şarkı söylerlerdi ki, çocuklar dayanamayıp oyunlarını sık sık bırakır, bu muhteşem müziği dinlerlerdi. Sonra da birbirlerine, ''Burada ne kadar da mutluyuz'' diyerek bahtiyarlıklarını dile getirirlerdi. Ancak günün birinde dev evine döndü. Yakın dostu olan Cornwall'u insan obur et canavarına ziyarete gitmiş ve 7 yıl boyunca yanında misafir kalmıştı. Bu 7 yılın sonunda muhabbet edecekleri ne kadar konu varsa çoktan konuşup bitirmişlerdi bile. Zira her ikisinin de kültürel malzemesi oldukça sınırlıydı. Böylece egoist dev yavaş yavaş kendi yuvasının yolunu tuttu. Şatosuna geldiği zaman çocukları kocaman bahçesinde oynarken buldu. Gümbür gümbür sesiyle ''Burada ne işiniz var bakayım?'' diye gürlediğinde çocuklar korkudan çil yavrusu gibi dağıldılar. Sanki bir mağaranın derinliklerinden yankılanıyordu sesi. Bağırmaya devam etti dev. ''Benim bahçem bana aittir. Bu çimleri ancak ben basabilir, bu ağaçlara ancak ben dokunabilirim. Bunu bilmeyen yoktur. Buna asla izin vermem.'' Daha sonra dev, bahçenin etrafına sağlam olduğu kadar yüksek olan bir duvar inşa ettirdi ve üzerine şu uyarı levhasını astı. ''Bu araziye izinsiz girmek kesinlikle yasaktır.'' Bu beyefendi, adı üstünde gerçek anlamda tam egoist bir devdi. O günden sonra masum yavrucakların oynayabilecekleri bir yerleri kalmadı tabii ki. Zavallıcıklar şehrin ana caddelerinde oyun oynamayı denediler ama hem yollar at arabalarıyla doluydu hem de taşlar ayaklarını pek acıtıyordu. Oyun oynadıktan sonra da toz toprak içinde kalıyorlardı. Bu yüzden artık oyun oynamaktan vazgeçmişti zavallıcıklar. Her gün okuldan çıkar çıkmaz egoist devin yüksek bahçe duvarının dışında dolanıp duruyorlardı. Çocuklar artık hiç oyun oynayamadıkları için sadece bahçe duvarının soğuk yüzüne bakıp ardındaki yemyeşil yumuşacık çimleri olan güzel bahçe hakkında konuşmakla yetiniyorlardı. Hepsi birden iç çekip, ''Eskiden ne güzel oyunlar oynamıştık orada, değil mi? Ne kadar mutluyduk o zamanlar!'' diyerek ağlaşıyorlardı. Çocukların günleri böyle geçiyordu işte. Ve sonra bir gün bahar mevsimi geldi. Her yer hoş kokulu çiçeklerle ve minik kuşlarla doluverdi. Güneş parıltılarıyla sevinç ve mutluluk saçıyordu. Bir tek egoist devin bahçesinde inanılmaz bir şekilde halen kış mevsimi hüküm sürüyordu. Onun bahçesinde hiç çocuk olmadığı için kuşlar oraya kadar gidip şarkı söyleme zahmetine girmiyorlardı. Bahçesindeki çiçeklere gelince onlar da bu yıl açmayı unutmuşlardı. Bir ara çok güzel bir çiçek başını otların arasından şöyle bir uzatı verdi. Fakat uyarı levhasını görünce çocuklar namına öylesine derin bir üzüntü duydu ki başını hemen otların arasına çekerek uykusuna devam etti. Bahçede tüm bu olanlara sevinen sadece şiddetli soğuk ve kar oldu. Bahar mevsimi bu bahçeye uğramayı unutmuş diye bağırdılar. Artık bu yıl burada yaşayabiliriz. Böylece kar güzelim çimenleri kocaman beyaz örtüsüyle örterken, don tüm ağaçların dallarını gümüşi beyaz bir renge boyadı. Sonra ikisi birlikte kuzey rüzgarını kendisiyle yaşamaya davet ettiler. Kuzey rüzgarı da memnuniyetle bu daveti kabul etti. Gelir gelmez durmaksızın bahçede uğuldamaya koyuldu. Güçlü nefesiyle şatonun bacalarından aşağı durmaksızın üfürüyordu. Kuzey rüzgarı yeni mekanından ziyadesiyle memnun kalmıştı. ''Burası ne harika bir yermiş meğer.'' diyerek sevinç içerisinde üfleyip duruyordu. ''Dostumuz Dolu'nun da mutlaka teşrifini rica etmeliyiz.'' Böylece Dolu da yanlarına geldi. Her gün 3 saat boyunca aralıksız olarak şatonun üzerine tanelerini yağdırıyordu. Şatonun arduvazlarının hemen tümünü kırmış olduğu için artık sırf tepelerde gezinmek ilk günlerde olduğu kadar zevk vermiyordu Dolu'ya. Böylece bahçenin üzerinde gezinmeye başladı. Bu yeni ortam çok hoşuna gitmişti doğrusu. Bahçenin güzel çimenleri üzerine kalın örtüsünü çekmiş karın üzerine iri iri tanelerini yağdırıyor, her tanenin yere düşerken çıkardığı tok sese de bayılıyordu. Hızlı ve sert yağmaktan zevk alan Dolu, griler içerisindeydi. Nefesi de buz gibiydi. Egoist dev, penceresinden buz gibi soğuk ve karlar altında kalmış bahçesine bakarak kendi kendine söylenip duruyordu. ''İlkbaharın neden bu kadar geciktiğini bir türlü anlayabilmiş değilim doğrusu. Umarım havalar yakın zamanda ısınır.'' Ancak bahçesine ne ilkbahar geldi ne de yaz. Sonra sonbahar tüm yüreğe altın rengini bahşetti. Fakat sadece devin bahçesinde sarının güzelim tonları yoktu. Sonbahar, devin bahçesine uğramayışının nedenini şöyle açıkladı. O bahçe, muhitine uğranılmayacak kadar egoist birinindir. Ve böylece devin bahçesinde kış mevsimi sürekli hüküm sürdü. Kuzey rüzgarı, dolu ve kar, büyük bahçenin ağaçları arasında durmadan dans ettiler. Bir sabah vakti dev yeni uyanmış yatağında yatarken hasret kaldığı sevgi dolu bir müziğin sesi geldi kulağına. Bu ses öylesine tatlıydı ki bir an için krallık korosunun şatosunun yakınlarından geçmekte olduğunu düşündü. Oysa bu sadece minicik bir keten kuşuydu. Devin penceresinin önünde şarkılarını söylüyordu. Çok uzun bir zamandan beri bahçesinde kuş sesi duymayan egoist deve, minik keten kuşunun şakımaları dünyanın en muhteşem müziği gibi geliyordu. Dolu, devin bahçesinde dans etmeyi bıraktı. Kuzey rüzgarı nefesini tuttu ve kuşun şarkısını duyduğu aralık pencereden harika bahar kokusu geldi devin burnuna. Dev, sevinç içerisinde yatağından fırladı. ''Galiba nihayet geldi ilkbahar.'' dedi büyük bir mutlulukla. Hemen pencereye koşup büyük bahçesine baktı. Gördüğü manzara inanılmazdı doğrusu. Harika bir şey olmuştu. Duvardaki minik bir delikten sürünerek çocuklar bahçeye girmiş, ağaçlara tırmanarak dallarının üstüne oturmuşlardı. Kocaman bahçesindeki her ağacın üstünde bir çocuk vardı. Ağaçlar çocuklara kavuştukları için öylesine mutlu olmuşlardı ki katmer katmer çiçek açıp süslemişlerdi kendilerini. Dallarını da şefkatli kollar gibi iyice göklere doğru uzatmış, çocuklarının başlarının üstünde dans edercesine neşeyle bir sağa bir sola hareket ettiriyorlardı. Kuşlar ağaçların üzerinde neşe içinde oradan oraya uçuyor, keyifle cıvıldaşıyorlardı. Çiçekler çocukların dönüşünü kutlamak için yemyeşil çimlerin arasından kafalarını uzatmış, rengarenk güzelim yapraklarının içinden gülücükler dağıtıyorlardı. Bahçenin görünümü tek kelimeyle harikaydı. Fakat bu muhteşem bahçenin ufak bir köşesinde kış mevsimi halen hükmünü sürdürmekteydi. Burada ağacın altında ufacık bir çocuk başını önüne eğmiş, dolu gözlerle çaresizlik içerisinde üzerinde durduğu kara bakıyordu. Yavrucak o kadar küçük ve çelimsizdi ki ağacın dallarına uzanamıyordu bir türlü. Belki bir dala tutunabileceği umuduyla havaya zıplıyor ama bir türlü yakalayamıyordu dalı. Sonunda üzüntüsünden ağlamaya başladı. Zavallı ağacın her tarafı karla kaplıydı. Üzerine dolu yağıyor, kuzey rüzgarı da onu kıskacına almış, gövdesine üfürüyor ve dallarının arasında uğulduyordu. Ağaç, küçük çocuğa elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyordu. Ona destek olmak için, ''Hadi tırman bakalım.'' ''Hadi yavrum, göreyim seni.'' diyerek gücü yettiğince dallarını aşağıya doğru sarkıtıyordu. Fakat yavrucak bunu yapamayacak kadar küçük ve çelimsizdi. Dev bu manzarayı gördüğünde Yüreği burkuldu. ''Ben ne kadar egoistmişim meğer!'' diye haykırdı. ''Şimdi ilkbaharın neden buraya gelmek istemediğini anlıyorum. Şimdi hemen bahçeye inip zavallı çocuğun ağaca çıkmasına yardım edeceğim. Sonra da bir an evvel duvarı yıkacağım ve bundan böyle bahçem tüm çocuklar için ebediyen oynayabilecekleri bir yer olarak kalacak.'' Dev, yaptıklarından dolayı öylesine pişmandı ki, böylece hemen şatosunun kapısına doğru süzüldü. Sessizce kapıyı açtı ve büyük bahçesine adım attı. Çocuklar devi görür görmez öyle bir dehşete kapıldılar ki, kendilerini can havliyle bahçenin dışına zor attılar. Çocukların bahçeyi terk etmesiyle bahçedeki hava hemen tekrar kış mevsimine döndü. Bahçede tek bir çocuk kalmıştı. Küçük çelimsiz yavrucağın gözleri öylesine yaşlarla dolmuştu ki, etrafını seçemediği için devin geldiğini bile fark edememişti. Bu yüzden öbür çocuklar gibi kaçamamıştı da. Dev sessizce çocuğa yaklaşıp şefkatle onu incitmeden avucuna aldı ve gayet dikkatli bir şekilde ağacın güçlü dallarından birinin üzerine bıraktı. Ağaç hemen o anda çiçek açmaya başladı. Kuşlar uçarak geldiler. Ağacın dallarına konarak şarkılar söylemeye başladılar. Küçük çocuk incecik kollarını açarak devin boynuna sarıldı ve yüzünü öptü. Devin onlara artık kızmayacağını anlayan çocuklar koşa koşa bahçeye geldiler. Çocukların sevinç çığlıklarıyla birlikte ilkbaharda tekrar döndü devin büyük bahçesine. ''Bu bahçe bundan böyle sizindir minik çocuklarım benim.'' diye söz verdi dev. Sonra kocaman balyozunu alıp duvarı yıktı. Kasaba ahalisi öğleye doğru pazara giderken, devin çocuklarla birlikte bugüne kadar gördükleri en muhteşem bahçede oynadığını gördüler. Çocuklar gün boyunca bu muhteşem bahçede oynadıktan sonra akşam olduğunda devin yanına giderek ona teker teker iyi akşamlar dilediler. Dev, ''Peki ama ağaca tırmanmasına yardım ettiğim o küçük dostunuz nerede?'' diye sordu. Gözü küçük çocuğu arıyordu. Çünkü tüm çocuklar arasında en çok onu sevmişti. O yavrucaktı yüzüne öpücük konduran. Çocuklar hep bir ağızdan, ''Onun nerede olduğunu bilmiyoruz, arkadaşımız gitti.'' dediler. Dev, ''Arkadaşınızı bulup ona hemen yarın buraya gelmesini mutlaka söylemelisiniz.'' dedi. Ne var ki çocuklar küçük arkadaşlarının nerede oturduğunu bilmiyorlardı. Zira onunla ilk defa bugün karşılaşmışlardı. Dev bunu duyunca çok üzüldü. Her öğleden sonra okuldan çıkar çıkmaz, çocuklar koşa koşa devin şatosuna geliyorlardı artık. Saatlerce bu muhteşem bahçede onunla oynuyorlardı. Fakat devin çok sevdiği o küçük çocuk bir daha hiç görünmedi. Dev, bütün çocuklara çok iyi davranıyor, hepsini pek seviyordu. Ama o küçük çelimsiz çocuğun devin kalbindeki yeri ayrıydı. Çocuklarla bahçesinde oynarken sık sık o küçük çocuğa olan özlemini dile getiriyordu. Tekrar tekrar, ''Onu bir daha görebilmeyi öyle çok istiyorum ki.'' diyordu. Yıllar geçti. Dev artık iyice yaşlanmış ve elden ayaktan düşmüştü. Artık güzel bahçesine inip çocuklarla oyun oynamıyordu. Bu yüzden penceresinin önündeki kocaman koltuğuna oturarak uzaktan onların oyunlarını izliyor ve mutlu oluyordu. Onların neşesi ve bahçenin güzelliği deve mutluluk ve huzur veriyordu. ''Bahçemde pek çok güzel çiçeğim var.'' diyordu kendi kendine. Ama tüm bu güzel çiçekler arasında en güzel olanı çocuklarım. Bir kış sabahı üstünü giyinirken penceresinden dışarı baktı. Artık eskisi gibi kışlardan nefret etmiyordu. Çünkü ilkbaharın bu mevsiminde sadece uyuduğunu ve çiçeklerin dinlenmeye çekildiğini biliyordu. Bahçesine bakarken birden gördüğüne inanamadı. Rüya gördüğünü düşünerek gözlerini ovuşturdu. Sonra tekrar baktığında aynı manzarayı gördü. Bu gerçekten olağanüstü güzellikte bir şeydi. Bahçenin en ücra köşesinde her tarafı bembeyaz çiçeklerle dolu bir ağaç gördü. Altın dallarından gümüşü meyveler sarkıyordu. Ağacın altında da öylesine çok sevdiği o küçücük çocuk duruyordu. Büyük bir sevinçle merdivenlerden aşağı inip bahçeye çıktı. Hızla gitmeye gayret ediyordu. Zira küçük çocuğu öyle özlemişti ki, çimlerin üzerinden hızla yürüyerek küçük dostuna ulaştı. Ama iyice yaklaştığında yüzü öfkeden kıpkırmızı kesildi ve şöyle dedi. ''Seni yaralayan kim? Söyle bana! Bunu sana yapmaya kim cüret etti?'' Çocuğun bileklerinde iki tane büyük çivinin yol açtığı derin yaralar vardı. Aynı şekilde çocuğun ayak bilekleri de aynı derin izleri taşıyordu. Dev, ''Seni böyle yaralayan kim?'' diyerek kükredi. ''Bunu bana söyle ki, gidip onu dev kılıcımla parçalara ayırayım.'' Küçük çocuk, ''Yok, hayır.'' dedi. ''Bu gördüğün sevginin yara nişaneleridir.'' Dev, ''Sen kimsin?'' diye bağırdı. Tüm benliğini garip bir his kapladı. Çocuğun önünde dizleri üzerine çöktü. Küçük bir çocuk devin gözlerinin içine bakarak çok sevimli bir gülücükle, ''Bir zamanlar senin bahçende oynamama izin vermiştin.'' dedi. ''Bugün de sen benim bahçeme gelmelisin. Benim güzel bahçeme. Yani cennete.'' Ve o gün öğleyin çocuklar koşa koşa bahçeye geldiklerinde, yaşlı devi her tarafı katmer katmer beyaz çiçekler açmış ağacın altında boylu boyunca yatıyor buldular. Dev ölmüştü. Son.